Du lytter til en podcast fra De Sorte Spejder på P3. Grundet ophavsretsmæssige årsager er det ikke sikkert, du finder alle indslag fra dagens udsendelse i denne podcast. Det kan for eksempel være klip, som stammer fra TV2, TV3 eller lignende tv-stationer. Vi beklager. Se mere om dagens podcast på dr.dk/spejder. Eller hvad med at lytte med, når vi sender? Helt ærligt. Vil du? Skal jeg? Det skal da ikke være nogen hemmelighed, at jeg gerne vil have lov at byde vedkommen til De Sorte Spejdere, et radiofonens talkshow, et musikalsk program med lidt halløj. Ja. Mit navn er Anders Lund Madsen, ved min side sidder min bedste ven Anders Breinholt, og ser godt ud, hvis jeg må sige det. Der er der ikke blevet mindre dejligt i løbet af efterårsferien. Så man siger, der er blevet spist op. Og det er så vigtigt i efterårstid at spise til, til hi, som man siger. Det er, der tager man et stykke brød og tager med sovsen med det sidste. Det er jo kartoffelferien. Ja. Og det er der jo mange unge mennesker, der ikke er klar over. Det er den ferie, vi netop har holdt. Det er jo simpelthen den gode gammeldags kartoffelferie. Ja, hvor altså, man får fri fra skole for at gå ud og hjælpe mor og far med at hype kartoflerne. Og der er vel mange, der ikke engang ved, hvordan man hyper kartofler. Ja, men det er vel egentlig heller ikke så nødvendigt. Man kan gå ned i nærmest supermarkedet, kan man købe dem. De ligger i poser, de ligger i vej selv. Ja. Ja. Velkommen til et program, som er det første efter en uges ferie. Ja. Og vi sender direkte fra DR-byens studie 6001. Og det er et radiostudie. Det betyder, at det er nummer studie 6001 af alle dem, som er i DR-byen. Og det er mange, kan man udenbart sige. Ja, de første 6000 har jeg egentlig ikke rigtig set. Nej, men det er da heller ikke nødvendigt. Vi har bare brug for det her ene studie. Ja, men jeg skal og, da ikke til. Det jeg bare vil sige, det er, at vi sender i dag. Vi sender i morgen, vi sender på onsdag, vi sender på torsdag, og vi sender på fredag. Ja, det vil sige, at vi har det, der hedder en fuld uge. Og det kan da godt være, at der bliver kippet lidt med splitfaget ude på de små landsteder. Men kære lytter, vi kan berolige dig med at sige, at umiddelbart så på fredag, det er så vores sidste program, vi sender i 14 dage, fordi at, der holder vi så lige 14 dages ferie. Det, ja. Jamen, det er også det, jamen, det der med, at man sidder til en lønforhandling, og man synes, man har virkelig presset den personlige løndel så højt op, ikke? Ja. Man kan simpelthen ikke få mere ud af Danmarks Radio. Man har fire af de nye, helt nye MacBook Pro, og tak til Apple. Nej. MacBook Air, tror jeg nok. Ja, men også de nye, der er kommet. Ja, hvad? Det siger jeg bare for. Nå, det har vi også fået. Ja, okay. Hvor fedt, at vi får nogen, ikke? Nå, fedt, ja. Jeg kan forstå, det. Alt kan jo lade sig gøre næsten i Danmarks Radio at sige. Hverken Anders og jeg er melproducenter. Vi arbejder på det. Det vil jeg godt anbefale, det mel, man kan købe på det, der hedder Bornholmermøllen. Ja. Det smager her godt. Ja. Det er mit, og hvis man blander noget smør og noget gær i det, og putter det i ovnen, så har man kraftet med et brød. Og så får man boller og stål. Det er så sindssygt. Ja, jeg synes også, at når vi laver sådan noget, der hedder smag på Danmark, så er det vigtigt også, at de sponsorer af programmet får lov også at placere deres produkter i programmet. Hvad fanden er deres mening med at sponsorere et program? Jamen, det er simpelthen så mærkeligt. Eller hvis man nu forestillede sig, at forsvaret sagde, hør her, hvad med ham der BS, du ved? Skal han ikke hive buber med ind i forsvaret? Så betaler vi... Nej, det er nok lidt langt ud. Altså lige 100.000 kroner. Jeg ved godt, det er bare helt hypotetisk ting. 100.000 kroner for, så kan de være med. Og det er jo, de 100.000... Det tror jeg ikke, vores forsvar vil gøre. Fordi jeg tror ikke, de ville tage og bringe sådan en fjollevært ind for at sige, at vi er ikke desperat i forsvaret. Hvis vi skal have vist noget, så skal det være unge mænd og kvinder, der selv har egen drift. Det skal ikke være fordi, at man laver sådan en happy-go-lucky gunslinger-image over det at være soldat. Det tror jeg ikke passer ind i 2100 dansk forsvar. Heller ikke, jeg tror ikke, det er det, de ønsker. Heller ikke, selvom hvis man bad buber om at sige, at jeg er imod våben. Altså, uanset om han er det eller ej, men så man fik ham til at sige det. Det er bare ikke troværdigt. Jeg tror bare, at det, som er så vigtigt for forsvaret i en situation, hvor de har mænd og kvinder udsat i Afghanistan i en rigtig krig, det er troværdighed, Anders. Det er så vigtigt, at det ikke bliver sådan noget pjat. Okay, men lad os så sige, at de havde gjort det. Ja, forsvaret betalte TV2. Det er tanker af skattefri. 100.000, ikke? For at, 1 million, tror jeg godt, du kan skrue det op til. Ja, så dem, ja, men det er mere... Altså 100.000 vil jo så ikke, det vil jo forslå som en skrædder og alt det der helvede. Så kan man ikke engang få lettet hvidbjørnen. Men det jeg tænker på, det er så, altså, ej, det vil også bare være for dyrt, fordi det koster 35.000 i minuttet at have en redningshelikopter op og flyve med Bubber BS for eksempel. Så det vil også, det vil koste alt for mange penge at få dem ud at flyve og sejle. Jeg tror ikke, jeg forstår det godt. Men det er en sjov tanke. Mm. Kære lytter, det her program i dag, det bliver ikke bare godt, det bliver, det bliver et fantastisk godt program. Jeg tror, det kommer et top 5 over programmet, vi har lavet. Vi har nogle gæster inde, som aldrig nogensinde før har været i programmet. Jeg er faktisk ikke klar over, om de har lyttet til vores program. Nej, og som der har været forhandlinger på meget højt niveau for at få dem ind. Det kan man sige. Allerede nu, altså jeg kan ikke se igennem vægge, men jeg ved uden for den her, det studie 6001, hvor vi sidder, der sidder de ude. Forhåbentlig, men de kan lynhurtigt, for de kan lynhurtigt, når vi går. Ja. De kan bare. Det er måske heller ikke, man kan sige... og de skal være mere end velkommen, selvom de ikke har hørt programmet før. Ja, ja, ja, ja. Også fordi de har haft travlt. Meget travlt. 250 ja. Aftener har de været imponeret. Har de været afsted, som man siger. Ja. Det er ikke dem alle sammen, der kunne være underligt nok egentlig. Ja. Nej, nej, vi kan da nøjes med at sende de tre af dem. Hvorfor ja, skal vi da sende dem alle? Det er så de tre vigtigste. Ja, det er det så heldigvis, dem, der er her. Vi har besøg Ørkens Sønner i dag. Ja, og, ja det er så Ørkens Sønner minus dem, som ikke gad. Ja, som jo så er. Henrik Kofod. Jamen, vi har dem, hvad Henrik er. Ja, men... fair nok. Nej, se mig, jeg spiller teater om aftenen, ja, så har jeg da ikke mulighed for at komme med i det de mest populære ungdoms-radioprogram af Danmark. Ja. Ørkens Sønner, og jeg glæder mig meget til at få besøg af Asger Rær, Niels Olsen og Søren Pilmark herinde i vores studie om lidt, ikke? Ja, og det er jo altså... Det er jo en stor del af kagen i dag, men det er ikke hele kagen. Nej, fordi, kære lytter, vi kan lige så godt stå på underlægningsmusikken og så sige, at i sidste uge... Der modtog de nordkoreanske repræsentationer rundt omkring i verden, og de nordkoreanske diplomater, og jeg lover dig, dem er der en del af rundt omkring. Lad os bare kalde dem nordkoreanske repræsentanter rundt omkring. Hvor mange der egentlig er, kan vi ikke oplyse, vel? Rundt omkring i landet. Embedsmænd i Sydkorea sagde i mandags, altså for en uge siden, at i dag, den 20. oktober, der vil der komme en vigtig meddelelse ud af Nordkorea. Og det er jo ikke hver dag, der kommer vigtig meddelelse ud af Nordkorea. Nordkoreanske diplomater i udlandet har fået at vide, at de skal indstille alt rejseaktivitet og afvente en større meddelelse fra styret. Ja, det er måske også... Det er typisk dansk presse at kalde det et styre. Ja, men det er jo regeringen. For vores venner, for vores kammerater i Nordkorea. Ja. Vi har sendt Thomas, vores journalistpraktikant, til... Pyongyang. Som er og det den... har vel grød ikke været nemt at få den mand ind i Pyongyang. Det er vel lige så nemt som at få Henrik Kofod til at rejse monkey class til Bornholm. Ja, lige præcis. Det er noget af det mest konstruerede virkelighed, vi har været ude i, men han er der. Ja, og vi stiller om til Thomas om et øjeblik, og så får vi Ørkens Sønner ind. Men også. Hvornår er selve tidspunktet, at meddelesen kommer? Vi har bare fået at vide det i dag, og vi regner jo med, fordi vi har sendt Thomas ud, at det bliver mellem 2 og 4. Ja, det burde de nok kunne. Den kan de godt give os. Yep. Kim Jong. Velkommen til Sort Spider og mandagens udgave den 20. oktober. Hvad hører vi her? Bo Kaspers Orkester med den nye Inden alt forsvinder. Modtaget. Velkommen. Det er muligt, at du nævnte titlen på det her nummer, Anders Lund Madsen, men det hedder den nye med Bo Kaspers. Nej, den hedder Inden alt forsvinder. Modtaget. Ja. Og den forbindelse vil jeg godt have lov at sige, at Sverige er et meget undervurderet land. Ja, du har været i Sverige i efterårsferien. Dejligt, dejligt sted. Ja. Jeg skal fortælle meget om Sverige i programmet i dag, men jeg ved, du sidder og presser på med noget andet, fordi vi har jo det, der hedder en lidt tyndbenet forbindelse ud af landet. Er den ikke så svær, men ind i det andet land er den lidt svær. Hallo? Ja, vi har nu skudt op for satellitten. Det er jo, når man som os jo er en del af public service forpligtelsen i Danmark, så har man jo et fælles samarbejde med andre public service radiostationer rundt omkring i landet. Og i verden. Det var det, jeg ville sige. Men også i landet. Og, tak til Radio Karen. Og dermed vil vi så godt skrue op for satellitten. Det har vi gjort. Ja. Og, spørgsmålet er, at fordi der er et par overenskomster, vi har været nødt til at indgå for at få lov til at få et hul ind i Nordkorea, som sagt. Der er noget, vi skal sende først, eller hvad? Nej. Det er der ikke. Der er bare ting, vi ikke må sige undervejs. Det er ting, vi ikke må sige. Modtaget. Det eneste, jeg kan sige, det er, at årsagen til, at Thomas Skov Gybgabsuk, han er i... han er med nu. Det er, fordi han befinder sig i Nordkorea. Thomas, er du med? Ja, det er jeg. Jeg står midt i Pyongyang. Ja. Og alt er godt. Ja, men det er godt. Thomas, grunden til, at vi har sendt dig afsted, er jo fordi, du taler koreansk. Det gør jeg, ja. Det er ting nummer et. Og ting nummer to, det er, at i dag, den 20. oktober, der har vores venner i det nordkoreanske... Og den store leder. Fortalt, at... Den kære leder. Ja, den kære leder. Undskyld. Den kære leder, Kim Jong-il, muligvis... Der vil komme en stor besked i dag. Enten er det noget om ham, eller også er det noget om Nordkoreas forhold til Sydkorea. Der er en meget, meget spændt stemning, det kan man godt sige. Der er ikke rigtig nogen, der sådan er afslappet i dag. Nej, sådan er det jo tit. Men der har endnu ikke været nogen meddelelser endnu. Men klokken er jo også kun 9 hernede. Nej, det er den faktisk ikke, Thomas. Det er den så heller ikke rigtig, Thomas. det siger guiden. Nå, men så er klokken jo 9. Thomas, men kan du fortælle om, hvad har du på? Jeg har et par meget, meget stramme støvler på, og en lille stram dragt, kan man godt kalde det. Ulig noget, jeg har haft på før, men den er flot. og hver en knap er knappet, ja, som den skal. Det er en stram dyné-buks, kan man sige, ikke? Det er en nordkoreansk dyné. Modtaget. Thomas, der har været mange... Hvad hedder din guide, skal I høre? Min guide hedder Shoshong. Shoshong Miyonushu. Ham må du hilse. Det tror jeg ikke, jeg må, nej. Nej, selvfølgelig. Selvfølgelig må du ikke det. Thomas, Thomas, der er to ting, man snakker om. Ja. Og det er, der har været onde rygter om at vores gode kammerat Kim Jong-il, kære leder, han har haft et slagtilfælde. Han har sukkersyge, han har problemer med hjertet. Han er muligvis blevet opereret i hjernen og nyrene og leveren også ved at stikke af. Det har man også hørt hernede. Har det noget på sig? Nej, det kan jeg blankt afvise. Det har absolut intet på sig. Det er jeg glad for. Det har min guide, Shoshang Minushushu, fortalt. Det glæder til alt talt meget. Er der nogen rygter ud om den besked, som du så skal følge? Om det er noget om Kim Jong-ils... altså, han så ikke er syg, og han vil stille sig frem for første gang i 3 måneder i dag. Altså, eller er det noget, der vedrører Nordkoreas forhold til vennerne i fjenden i syd? Ja. Sydkorea. Altså, som man siger hernede, så er man sikker på at vinde, hvis man stoler på og afhænger af folket. Mere kan jeg ikke sige lige nu. Fuck. Det skal vi det næsten lade være her, ikke? Og så sige, at så stiller vi om. Tag dig en latte. Næste venner. Det kan jeg ikke. Men tak for tilbud. Det kan du så heller ikke. Hvis der sker noget, Thomas, så ringer du lige op. Det lover jeg, ja. Og så stiller vi om det, igen. Det hedder collect call. Ja, ikke? Det sjove var, jeg var inde på YouTube. Tak, Thomas. Jeg var inde på YouTube i dag. Ja. Og skulle finde den nordkoreanske nationalmelodi. Ja. Og på YouTube er de jo begyndt at lave annoncer. Ja. Eller der kører sådan noget, hvis du er inde på Coldplay. Så der køb Coldplay's nye album, for eksempel, hvis du er inde en video med dem, ikke? Mhm. Så stod der så, da jeg var så søgt på The National Anthem of North Korea, og så kommer den sang så op, og så står der så ned i den der bandannonce, så står der så, very cheap calls to North Korea. Køb dit telekort. Det er også derfor, vi har kunnet ringe til ham i dag. Ja, lige præcis. Nu får vi besøg af, ikke alle fire, men dog bare 3 af dem i Ørken Sønder. Søren Pilmark. Og det er de 3 vigtigste, det er de 3 grundpiller. Om et øjeblik. Kofod, han gad ikke. Editors, og det nummer, der hedder Blot. Du lytter til det program, vi har valgt at kalde De Sorte Spejdere på P3. Og nu har vi fået besøg. Det er jo ofte sådan her i vores program, at vi har mange gæster på besøg, men det er altid lidt de samme. Ja. Altså, ja. Anders V. Bertelsen har været 15-20 gange efterhånden. Ja. Og altid er det godt at have besøg af ham. Altid godt, men han har aldrig noget at sige. Ikke rigtigt, nej. Nej, men han er hyggelig. Samme er det med Peter Sommer, når han er på besøg. Ja. Det tit, så er han lidt stille. Ja. Mike Sheridan jagter vi stadigvæk, kære lytter, kan jeg sige. Og vi skal nok få fat i ham, og vi satser på, at han bliver gæst i løbet af den her uge. Ja, så har vi også haft et væld af musikanter. Ja, og det er som regel også altid de samme, ikke? Ja. Ja. Men det, vi nu sidder med... Det er jo så en premiere, kan man sige, hos os. Ja. Det er nemlig de fleste af dem fra Ørken Sønder. Det er Niels Olsen, velkommen. Mange tak. Det er Søren Pilmark, velkommen. Mange tak. Og så er det Asger Rær, velkommen, Asger. Mange tak. Tak. Henrik Kofod kunne desværre ikke være her i dag. Han gad ikke. Ej. Han spiller jo teater, kan vi forstå. På Falster. Det er også en af de store scener i Danmark. Ja, det er virkelig glimrende forestilling, at det, han spiller med i der. Det er Boeing. Og hvad handler den om lidt? Det handler om en mand, som har 3 elskerinder, som er stewardesser. Så er det altså meget godt stykke, at være en del af. Ja. Hvis han er manden jo, så er det... Ja. Men det er Henrik ikke. Han er vinden. Ja. Husvinden. Husvinden. Ja. Ja. Og hvad sker der så mere? Han sender Lasse ud. Ja. Jamen, han må jo prøve at hjælpe med at få det hele til at gå op. Ja. Er det en klassisk forvekslingskomedie? Ja, det er en husvinden ud af døren. Husvinden sender Lasse ud. Det bliver en stor aften i Nykøbing. Ja, og er der stadig enkelte ledige billetter? Det tror jeg. Undskyld, kan man sende en hilsen til ham her? Ja, det vil være det. Kære Henrik, have en god forestilling. Og så sidder han jo nu på, hotellet i Nykøbing. Det er nej, jeg Falster, tror, ikke? Han er på vej derned med en skinnebus, tror jeg. Det tror jeg. Bliver lige. Nå, det sidste togene, der kører derned. Hvem spiller ellers med det stykke, ved man det? Ja, det ved man. Men det bliver ikke sagt. Nej. Jo, det gør Mette Markmann, og det gør Joy Maria Frederiksen. Den Joy Maria Frederiksen, og det gør Gunvor Reinberg. Jeg tror, den anden. Gunvor Reinberg. Morten Bagsbøl. Ja, okay. Og altså, du spiller jo også teater. Det gør jeg. Men det er om aftenen også, jo, ikke? Jeg laver mirakler inde på Det Kongelige. Men du kunne godt være her i dag. Ja. Det kunne jeg godt, ja. Du skal selvfølgelig lade hele vejen til Falster, kan man sige. Nej, men nu spiller vi jo ikke så tit på Det Kongelige, fordi de ser helst, der ikke kommer folk derind. Ja, jeg forstår. Og er der nogen, der har købt billetter, så aflyser de. sådan skal de have det. Ja, ja. Men i aften er der forestilling? Jamen ikke med mig. Ja. Nu har jeg fri en hel uge. Hej, vilde dyr. Det er ligesom os. Har du så en stand-in, altså det samme stykke, der stadig spiller? Nej, nu spiller de nogen, der hedder Håndværkerne, tror jeg nok. Og det er ikke rundstykker. Altså, det er en forestilling om nogen, der bestiller nogle håndværkere, og så går det som... Klassisk forvekslingskomedie. Klassisk, ja. Man tror, man har godt komme hele ugen i jeres program. Jamen, han skal være mere end velkommen. Det skal du. Det er godt. Men Søren, hvad laver du så? For du spiller jo ikke rigtig til. Jeg har ventet og gjort mig klar og vasket mig, fordi jeg skulle i radioen i dag. Ja. Men du har den samme skjort på, som du havde i Godmorgen Danmark. Så. Det passer ikke. Jeg har to. Det kan jeg sgu da se. Det kan du da ikke. Den er helt ny. Det er to. Jeg har to. Er det rigtigt? Ja, det er. Men den er så rig er han nemlig. Han har to. Endnu en dom. Men årsagen til jer er jo... Jeg synes da ikke, Niels Olsen skal snydes for det spørgsmål. Nej, undskyld, Niels. Hvad laver du så? Du spiller teater i øjeblikket. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Hvad går du så laver? Jamen, jeg forbereder mig på noget juleunderholdning. Nå. Fordi det er en vigtig ting. Vi nærmer os jo jul, og det er der altså noget, du skal se, eller noget, du selv skal underholde med? Noget, jeg selv skal underholde. Nå, okay. Ja, fordi jeg forbereder mig også på noget juleunderholdning. Det noget, så det bliver rigtig skønt. Men, og hvor er det henne? Ja, det er jo i Kolding. Det er jo... Ja, rundt omkring på alle de gode, dejlige steder. Og vi må ikke glemme Lærpøthallen i Varde. Nej, der tror jeg ikke, jeg kommer. Kan vi løfte lidt af sløret for indholdet? Ja, det er jo sådan meget omkring højtiden og sådan sjove indfald. Klassisk forvekslingsudbud. Ja, faktisk noget i den retning. Er det løbende materiale, eller? Ja, det løber ud af alle kropsåbninger. Ja. Oha. Så har jeg noget for læge på lægebrev, Christian, om et øjeblik i hvert fald på finalen i dag, og så er det ikke engang liv. Jamen, det bliver godt, Niels. Og det, kan man købe billetter til det nu? Er der udsolgt? Jeg ved ikke, om der er billetter. Ellers så er der til Nykøbing Falster, til Henrik. Ja, naturligvis. Boing. Ja, tak. Tak fordi I kom. Vi skal finde nogen. Tak selv. Det skal ikke gå. Det var ikke det, det betød. Nå. Nej. Nu starter festen først. Men så starter Søren har ønsket et nummer. Ja. Og hvad skulle det være med Beatles? It won't be long. It won't be long. Det er et lille håb for vores. Og helst i dag, men... Ja, men der kan jeg så sige, det er jo så her i... Er den udgivet på plade? Nej, det er derfor, jeg ønskede den. Kan du komme med et andet bud? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan sige, hvilken LP den er fra, men... Okay, se mig, jeg er nyblivs. All My Loving. Har du hørt om den? Den har vi lige. Read My Lips, All My Loving. Det er en ungdomsradio, for fanden. Så er der tre numre med Beatles. Hvorfor fanden er det så jer to, der laver den? Ja, det forstår de heller ikke. De må ikke vide. Nej, det ved de heller ikke. Vi spiller... Hvorfor skulle de så vide, jeg har den samme skjorte på? Det er All My Lovin' med Beatles. Velkommen. Beatles og All My Lovin'. Det er jo fra hvilket årstal, Søren? 55. Ej, det var da 63. Ja, det tror jeg sgu også. Jamen, det er ikke dit fødselsår. Det synes jeg taler til Søren Pilmarks ære, det her. Og jeg kan jo komme med lille, at så havde Anders og Søren, de sådan halv om halv aftalt, jamen så lades vi som om, at det kan Søren. Ja. Og så Søren så her efterfølgende, når så det kommer til stykket, så tænker jeg så, det kan jeg ikke bære. Jeg kan ikke leve på den måde. Nej. Så jeg siger 55. Jeg tager den kugle. Og må jeg nu sige, det er den samme skjorte? Det er i den grad sandhedens time. Ja. Det hele kommer frem. Ja. Niels, har du noget? Ørken sønder i skjorter fra i morges. Ja. Gong. Det hedder det næste show. Ja. Men Asger, du var jo ikke med i Godmorgen Danmark i morges. Nej. Hvorfor? Det gad man ikke. Fordi jeg har ikke noget imod at lave morgen-tv, men nat-tv, det er ikke mig. Det er ikke rigtig dig. Nej, det er ikke rigtig mig, altså. Det må jeg sige. Det var lidt for tidligt. Jeg så det ikke engang. Måske nok. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at... Jamen, vi skal passe på, fordi skjul og reklame er en uhyggelig aktuel emne i Danmarks Radio. I dag er der jo faldet dom, som man siger. Nu bliver jeg meget, meget interesseret, hvad det ikke er, der er en hemmelighed. Men så vil det jo ikke være det. Det der er problemet, det er, at det, der jo ofte sker, det er, at der ringer en fra et pressebureau, og så siger hun, hej, der er nogen, der udgiver en DVD, kunne I tænke jer at få mind? Så tit siger vi, nej, det kunne vi faktisk ikke. Men så så siger vi det jo, det kunne vi rigtig godt tænke os. Og det er bare mere, i dag er der jo så faldet dom i den der med hende der med stålbollerne, meldamen, hvad hedder hun? Camilla Munk Plump. Ja, Plump. Som er, har et program har I på DR2. Med, fordi det er heller ikke fjernsyn. Jo, det ser jeg, hvor hun bærer brød. Lige præcis. Og så sagde hun, men hun har jo så i et program sagt, det her mel, det skal man købe, fordi man får boller af stål. Og det kunne man selvfølgelig få meget skægt ud af. Og men det viser sig bare, at det mel, det er noget, hun selv sælger og laver og tjener rigtig mange penge på. Og så er der sådan nogen, der siger, at det var skjult reklame i programmet. Og vi vil bare nødt så nyde i have. At det er skjult reklame. Så bare det sige det direkte, så det ikke er skjult. I dag udkommer Ørken Sønders DVD. Jamen, det er jo ikke derfor, vi er her. Nej, vi er bare glade for at være her. Ja, vi er bare, det har intet med den udgivelse at gøre. Det er kedelig udgivelse. Og vi har prøvet at finde en dag. Det er kun et spørgsmål, at jeg vil vise den her skjort frem. Vi har prøvet at finde en dag, hvor I alle fire kunne være her. Ja. Det blev så til tre, og det er det, vi er fremme til, og det er derfor, vi er glade. Det her intet som helst. Datoen er helt tilfældig. Men nu når du nævnte den DVD, der kom, synes jeg lige, vi bare lige skal gentage, at den udkommer altså i dag. Jamen, det er tilfældigt. Ja, altså, det er helt tilfældigt. Netop i dag. Men jeg tror også godt, hvis vi tager sammen, kan vi udskyde det til i morgen, altså. Og i modsætning til... For det er først i morgen, den kommer. De lastbiler er kørt. I modsætning til denne plump der, vi bærer ikke boller. Til gengæld vil jeg gerne bolden bager. Det er derfor, jeg er glad for, at Henrik Kofod ikke er med. Og hvad kunne det ikke have udviklet sig til? Men der er enige om, at det er seneste show, En sang for de varme lande, der er på den her. Og det, jeg har ikke set DVD'en, før den er først udkommet i dag. Den udkommer faktisk først i morgen, for jeg nu at vide. Nå, jamen, i morgen udkommer den. Eller, men lastbiler er i dag. Det er jo i dag, fordi det skal jo ikke hedde sig, at vi gør reklame for den DVD, der udkommer i morgen. Og hvad koster den? Det ved vi ikke engang. Altså, jamen, du kan jo sige, hvad koster den kun? Hvad koster den? Der er ellers mange fine anmeldelser bagpå. Må jeg have lov at læse lidt af? Ja, og det er jo showet. Jeg er seneste show, der er på DVD'en. Ja. Jeg har ikke set DVD'en, det var det, jeg ville sige før, men jeg har set showet. Og Anders, det er det samme. Du lå der stadig dagen efter. Ja, det gjorde jeg. Jeg synes virkelig, det var morsomt. Det var det første, eller det andet, eller det tredje. Det var i hvert fald i glassalen. Det var inden, at der kom 247 andre jobs på plakaten også. Så jeg følte mig meget privilegeret, at man var en af de første, der havde set. Ja, der er det også. Det er noget andet show nu, ikke? Det har vel udviklet sig hen ad vejen. Det gjorde det faktisk. Ja. Mm. Bedre eller dårligere? Platheder med stil. Ja. Ørken Sønders hidtil bedste show, skriver Berlingske Tidende. Det var bare de... 6 stjerner. 6 stjerner, det er faktisk imponerende. Ja. Og det er i morgen, man kan købe den, eller hvad? Mange ville jo nok, hvis man havde fået gode anmeldelser, så ville man nok plader dem ud over bagsiden på sådan en DVD. Og der synes jeg, at det taler til jeres ydmyghed, at I har bare taget de allerfærdige. Nej, vi har kun taget dem, der gav 6 stjerner, så nøjes vi med 7. Dem. Ja. Ja. Kajorans Folkeblad gav 7. Ja. Ej, det er også... Men så synes jeg for altidens skyld, vi tog de 5 stjerner på Politikken med os. Ja. Ja. Det hvad mange musikere gør, det er, at når de ikke har fået nogen gode anmeldelser, så tager de alle de dårlige, og så laver de som om, det er for sjovt, at de har sat den på bagsiden, eller I bruger den i printannoncer eller et eller andet. Ikke? Så den lidt, ej, det er ikke sket, at vi har kun en, vi har ikke fået andet end 1 stjerne. Og så prøver man ligesom at vende om til noget ironisk. Ja, ja. Det har de ikke gjort helt. Men det har man desværre ikke kunne gøre, eller det har I ikke haft behov for, kan man sige. Ironi. Nej. Anders, hvad er der mere at sige om den? Jamen, ikke andet, det er bare, jeg dvæler lidt ved anmeldelserne, de er meget overstrømmende. Og det er en flot. Og så er der også fuldt noget andet med, som vi skal nyde godt af her i dag. En lille CD. Yeah. Nemlig, ja. Og hvad gemmer der sig ind i den? Det er musikken. Take a wild guess. Musikken, der skal sige, er det er sanget, der er gjort rent. Ikke noget tale, ikke noget sådan noget. Og nogen af dem... Så man kan spille dem, hvis man har et radioprogram, så kan man spille sådan en CD. Altså, nogen af dem, der er publikum endda også fjernet rent teknisk, så det lyder som om... Det er noget, I sidder og drømmer om, gør I? Ja. Endelig! Det bliver det nye. Kæmpe Marta her. Er der noget, Henrik Kofod synger? Så synes jeg, at vi skal have ham med på den måde. Ja, faktisk den første. Nej, hvad er det for en... Den står så ellers krediteret Amalie Ries og... Nej, nu står der ikke Amalie, det står Amdi Ries. Nu er det også så... Du er jo så... Anders, er du med ungdomsprogrammet? Det er mine briller. Jeg har ikke mine briller med. Carsten, filosofen. Hey, ja. Er du sød og stikker hovedet ind i værkfødebordet? Ja, kommer du lige ind og henter den her, så vi kan sætte den på? Ja, så skal du fødderne. Ja, det er jo vores folk, der sidder. Det er jo, jamen, det synes jeg. Jeg kan godt forstå, at lytterne er lidt forvirret over, at der faktisk vi kan er få Henrik Kofod til at smide med, når man køber DVD'en. Det er så udkommer i morgen, men det er der. Ja. Hvorfor det nummer skal de spille? Ja, hvis de skal have noget med Kofod, så er det jo... Noget fra Boring Boring. Nummer 1. Den hedder Storyteller. Ja. Og skrevet af Amdi Ries og poeten. Der skal man tænke Afrika, man skal tænke Kenya, man skal tænke en dansk forfatterinde, der boede mange år nede i en kaffefarm. Mm. Så får og hvor i forestillingen, i showet, indgår den her sang? Det er allerførst. Det første nummer. Allerførst, det er simpelthen åbningen. Ja, det er simpelthen... Lad os så antage, at man sad nede i Man har lige betalt sine 624 kroner. Ja. Og for 2 pladser, ja. Og man sidder der. Og så sker det nemlig det sjove, at alle de skuespillere, der er på scenen, siger, stop den afrikanske larm. Og så kommer Karen Bliksen ind og siger, Hvem sagde Min afrikanske farm, som jo er en bog, hun har skrevet. Og er det, ikke sjovt? Det bringer hende jo frem altså, til lytterne, kan jeg sige, at de sidder og skriger også inde i teknikken. De er ved at vælte ned. Nej, det er ikke rigtigt, men det er, fordi de sidder på nettet mest. Jamen, de hører et andet. De hører faktisk, der sidder en derinde og griner, men hører han noget andet? Det er noget helt andet. Afrikanske farm, ja, og? Ja, og så synger hun sangen. Ja. Og det er i virkeligheden? Som kommer så det er i virkeligheden den, der hedder Bakkesangerinde, eller... Jeg drømmer mig tilbage til den gamle pavillon, ikke? Jeg er klar. Jeg er med. Yeah. Kommer her. Ja, Ørkensønner og Storyteller. Åbningsnummeret fra... Han er ikke helt død nu. Nej, det er han sgu ikke, Kofod. Og det er udgangsmusik, som vi selv har indspillet, må jeg sige. Ja, tak. Og det, der sker nu, det er, at folk klapper. Ja, helt vanvittigt. Og så starter festligheden. Ja, så starter det altså. Jeg kan forstå, at programmet var afbrudt i øjeblikket. Ja, der har været en trafikmelding indover, kan vi forstå, om endnu en spøgelsesbilist. Og så vil vi da sige, det er da flot. Henrik Kofod. Ja, det er Henrik Kofod, eller hvem det er. Det er bare igen spøgelsesbilister. Ja, efterhånden svært at gennemføre et radioprogram. Uden at folk, der... Altså, man kører i højre side af vejen, og det er egentlig ret enkelt. Det er den modsatte side af det, hvor rattet er i bilen. Men mindre man har en engelsk bil, så skal du vende om og køre hjem. Er det ikke sådan der? Jo, oh, det forstod jeg ikke engang selv. Af Englands vej. Ja. Det er jo det. I fire år, mine damer og herrer, i næsten fire år, der har vi benyttet os af Hjemmet, Danmarks næstbedste ugeblad. Ja. Vi har læst tips op. Da vi startede programmet søndag aften mellem 23-24 for fordi der havde vi mulighed for at få Hjemmet lige en aften før det kom til resten af landet, fordi der var en kiosk i nærheden, som var villig til at sælge os det. Og så kunne vi som de første fortælle om de tips, som Hjemmets læser først fik dagen efter. Så blev vi uvenner med Hjemmet. Så lukkede ja. Og det kan vi da også godt fortælle jer, fordi I laver også et job, som man siger, ja. Altså, hvor at I tog ud og underholder folk. Det sker vel også. Jeg håber, de er underholdt. Ja. Og det samme gør Anders Lund Madsen jo. Og vi har været rigtig gode venner med Hjemmet i lang tid. Ja, vi så ringer Hjemmets, vi ringer så til Hjemmet faktisk, fordi at vi vil lave en top 40 over de bedste tips, der nogensinde var lavet. Vi har bare glemt at arkivere vores udsendelse, så vi kunne ikke selv finde ud af at gå tilbage. Så tænkte vi, ringer vi til Hjemmet og spørger, må vi købe 40 numre af Hjemmet? Altså gamle. Altså gamle numre, ikke? Ja. Så får vi så fat i chef, eller Gry, vores redaktionschef, får fat i chefredaktøren på Hjemmet, som så siger, nej, det kan I så ikke. Siger, vi vil ikke have dem, vi vil bare gerne købe dem. Nej, det kan I ikke. Så var han sur. Fordi at vi har ringet og prøvet at engagere Anders Lund Madsen til at komme ud og underholde til en firmafest. Men det vil han simpelthen have 35.000 for 25 minutter. Og nu har vi været så flinke at hjælpe jer. Og vi har aldrig fået Hjemmet gratis. Vi har betalt ærligt og redeligt hver evig eneste mand. Men det er igen det med skjul reklame, at det har de ikke ville have hængende på sig. Nej, lige præcis. Men det var så lidt mukkende over. Ja, og derfor har vi lagt dem på is lidt. Så gik vi over til Ude af Hjemme, og så, også faktisk, så blev indholdet lidt slapt. Ja. Vil det sige, Anders, du tager kun 35.000? Ja, lige præcis. En gang løn. Der ligger Henrik Kofod og Lund Madsen jo i samme skala, ikke? Ja, well. Det er så bittert. Men ja, men så lad os da bare jogge rundt i mig. Men så sker der hverken mere eller bedre, at jeg i dag skal noget helt alene sammen med familiejournalen. Jeg tænker, det er det eneste blad, som ligger, som er værd at læse. Som betaler. Som betaler de 35 kilo. Ja, det er præcis. Ja, og der vil jeg sige, det var et dejligt job, jeg lavede hos mig i fredags. Nej, der er der så der er jo lægebrevkassen, familielægen, og det er ved vores allesammens Erik Mønster. Ja, det er spændende. Jeg har fundet tre breve fra læsere, ja. Og jeg vil ikke sige på forhånd, at det bærer præg af, at det er bare sådan, at de alle sammen har været til læge før, og jeg siger ikke, at deres egen læge har ikke vil hjælpe mig, det er derfor, de har skrevet til Erik Mønster nødvendigvis. Nej, nej. Men det første her er fra DP, af læge Henrik Snavsede. Jeg har været sygeplejerske hele mit liv, men har i de senere år selv søgt læge en hel del. Men hvorfor vasker de unge læger aldrig hænder, spørger hun. De står i døren, mens den ene patient kommer, og den anden går. Det her det bliver interessant for DP, ikke? Sidst var der tre flygtninge inde, før det blev min tur. Så svarer Erik Mønster så. Jeg har altid vasket hænder efter hver konsultation, hvad enten det er flygtninge eller ej, der har været. Men jeg tilhører heller ikke den aldersklasse, du klager over. Prøv at spørge lægen selv, er svaret fra Erik Mønster, ikke? Der er tre flygtninge ind, og lægen undlader at vaske hænder. Ja, det er lidt interessant, ikke? Med den der, hvad man hørte i TV-avisen i går, med de der 8.000 mennesker, der alene sidste år døde i England, på grund af en virus, som kommer af dårlig håndhygiejne. Eller en bakterie. Det kan ikke siges ofte nok. Lige nu sidder der... ja, og Søren, du har dine hænder. Det jeg sidder også du og bliver lidt klar i hænderne nu, her. Og du ser ved at forgifte dig selv i øjeblikket. Ja. Nå, men jeg er fuldstændig forundret over Asger at se TV-avisen, for der lå jeg og sov, men jeg skulle op tidligt op. Ja, det skulle du jo. Jamen, jeg så den tidlige kl. 16. Ja. Der ikke er der om søndag. Deadline 16 er fint nok. Håndhygiejne. Asger, den næste, den er for HN. Eller, tror ikke på lægen. Mm. Vi er to damer på 76 og 80 år. Der har haft en langvarig lidelse med frygtelig hoste. Lægen siger, det er en virus på stemmelæberne. Men jeg tror selv på, at det er kihoste. Kan det have noget med rationeringsmærker at gøre? Hold fast. Halsen snørrede sig sammen under hosteanfaldene, og vi hev begge efter vejret, og turde næsten ikke gå i seng. Jamen, det er jo frygteligt. Ja, det er frygteligt, Niels. Det er det. Lægen siger, at der ikke findes kihoste i dag. Men jeg har 8 børn, og jeg husker nøje, hvordan de udartede sig. På et tidspunkt var 3 af dem syge på én gang. Jeg hoster lidt endnu, selvom det er 5-6 uger siden, det begyndte. Der kan jo godt have ligget noget i dvale. Jeg tror også, der kan have ligget noget i dvale. Det er ikke Mønsters eneste fornuftige svar, ja, og det er det rigtige svar. Før vaccinen blev indført i 1961, fik 3/4 af alle børn kihoste, men i dag er det kun få procent. Hertil kommer man som regel kun får sygdom en gang i livet, og da du allerede har haft den som barn, eller da dine børn var syge. Alt dette taler imod, at hosten nu har været kihoste, men det kan vel ikke udelukkes 100%. Der kan jeg godt lide, han lige siger, okay. Du siger det rigtigt, svar. Han vil have en livline der, ja, tror jeg. Lige præcis. Ja. En sygdom i dag med langvarig hoste er det, som populært kaldes kold lungebetændelse. Ups. Ups, han. Ja, så er det til lægen igen. Så er den sidste. Jamen, det er så dumt. Ej, tre mave og tarmflora. Oh, det er noget for mig. Ja, altså, det er noget for fjertemanden. For et år siden gav penicillinen mig slem diarré. Oh, jeg kender det. Undskyld, sagde du for et år siden? Ja, lige præcis. Det er en 69-årig, der har skrevet ind. Okay. Den blev helbredt med mælkeproduktet A38, men siden da har jeg haft hård mave trods følgende øllebrød, havresuppe, grøntsager, finer og andet. Ja. Kan penicillinen, Asger Rær, have ødelagt den normale tarmflora? Hilsen den 69-årige. Ja, det kan den. Altså meget, meget vel. Altså især til det med finerne. Jeg troede, det virkede befordrende. Nej, det gør det ikke. Befordrende simpelthen, ja, tarmflora. Finer virker i direkte sammenhæng som sandpapir. Ganske de der små kerner. Så. Det kommer ind på, hvordan du folder det sandpapir. Det kan være ganske glat på den ene side. Det er selvfølgelig sandt. Ja. Det er frygteligt. Jeg kan godt forstå. Det er, og så er det år, ikke? Ja, et helt år. Ja. Samtidig med, at man har kihoste, ja. Og der har været 3 flygtninge. Ja. Det var det år, jeg havde diarré. Jamen, tænk så at have... Men det er faktisk det bedste middel, ikke? Så tænk at have kihoste og diarré samtidig. Oh, fuck! Og halsen snører sig sammen, lige inden man skal man tør ikke hoste. Man tør heller ikke at lægge sig ned. Nej, det er jo frygteligt. Det er godt, de ikke bor sammen. Ja. Men er der noget råd, Asger, til folk med diarré? Ja, Probidin. Så det er tydeligt, at man havde jo prop i den, men altså ned på apoteket, så skal de have prop i den. Og 3 mave, vice versa? Ja, 3 mave. A38 er glimrende produkt. Men det havde patienten jo forsøgt sådan noget. Ja. Det, okay, bliver man så ikke immun nu da? Undskyld, jeg skal lige... Har jeg haft en absence, eller er Asger pludselig blevet læge? Ja, men jeg tror, det er sådan, at de kigger på ham med stor ansigt. Hvad med A38? Det har patienten prøvet, Asger. Han læner sig tilbage og siger, nej, nu skal jeg sige dem noget. Så siger, han virker så glad. Jamen altså, jeg tænkte pludselig, der er der noget, jeg ikke ved om ham. Jeg ved godt, han kan sådan mure i forband og sådan noget, men ligefrem behandle folk. Han virkede så glad, da vi spurgte ham. Mur i forbandet. Det ved jeg ikke engang, hvad jeg er. Det troede jeg, du kunne. Vi skal høre et stykke musik. Ja, skal vi køre, hvad Mønster siger? Nej, nu skal vi have det rigtige svar. Jamen, jo, det kan vi godt. Mønster, han røg på gulvet. Ja. Hvad siger Mønster? Ja, jeg vil bare sige, at Askers svar er helt sikkert bedre end Mønster. Jeg håber fordi godt nok, siger... der er kommet nogle spøgelsesbilister forbi her. Fordi ellers så tror jeg, vi har tabt lytter. Nej. Tværtimod, det er simpelthen så mærkeligt, at det er så nu, de sidder og siger, at I skal ikke spille det musik, og det er, sådan, det er bare nogle breve for ude hjemme jo, eller familiejournalen. Han siger, at penicillin kan dræbe naturligt forekommende tarmbakterier, så man får diarré. Mm. Men der skulle for længst være kommet normalt flora igen i din tarm. Ja, flora. Der er kommet flora. Og ændringen af floraen giver ikke træ mave. Derfor synes jeg, at du skal undersøges nærmere, hvis du før penicillinkuren aldrig havde problemer med afføringen. A38 plejer at kunne normalisere tarmfloraen. Hvad med tykmælk? Jeg har langgående riller i mine fingernegle. Og så siger nogen, at jeg derfor har tendens til at få gigt. Er det rigtigt? Fra tikkøb. Søren? Jeg viser lige, at jeg har en... Nej, det er ikke engang... En usædvanlig langgående riller. Nej, det er fordi, jeg har fået en hammer over fingeren en gang. Og det var ikke engang mig selv, der slog den. Og så er nu neglen nødlagt der, sådan for gutter. Altså bare lige for at slutte den der med tarmfloren. Okay. Altså... lad os slutte den. Hvis ikke man gør det, så får man langgående riller i tandfingeren. Der var en, der gik til lægen en gang, og havde det problem, at han havde afføring der kl. 7 hver eneste morgen. Og lægen kunne ikke se, at det var et problem. Så siger man, jo, for jeg vågner først kl. 9. Jeg synes, den er god. Jeg synes, det er godt med en læge, der også kan fyre en brænder af. Det er faktisk rigtigt, ja. Så føler man ligesom, at man er inde og slæne sådan lidt. Strange tider. Spiller vi lige et stykke musik, og så vender vi tilbage. Er det B-tone? Ja, hvad er det, vi hører, Anders? Det er for din plade. Ja, og det kan jeg love dig for, det er pling-plong-musik. Jeg kan fortælle dig titlen. Vil du gerne høre den? Nej, vi tager den, når hun er færdig med at synge. Modtaget. Der er en vittig sjæl af lytter, der har skrevet om det. Tue Vests kone, vi hører. Det er sgu da meget sjovt skrevet. Det er det faktisk også. Søren var meget sød, som Pilmark sagde, at det er den danske Bjørk. Og det formoder at du mente, det var ikke... Jo, det gjorde jeg faktisk. Hun er utrolig. Jeg kan ikke huske det øjeblik, hvem det er, men jeg skal nok finde ud af det. Og jeg synes også, det er rigtig godt. På vores hjemmeside, drdk.dk/spider, kan man klikke sig ind, hvor der står playlister, så kan man se, hvad det er, vi har spillet programmet. Nummeret hedder Støjnetid, og det er et remix. Niels Olsen, Søren Pilmark og Asger Rær, tusind tak, fordi I er kommet. Tak for og tak, fordi I kom. Og har I så fri tak. Nu for i dag? Ja. Ja. Eller skal der sælges mere? Nu skal vi i Godaften Danmark med den samme skjort på. Det er vel aftenshowet, ikke Søren? Og du havde regnet med, at du ikke skulle hjem og skifte, men upsan. Nu fanger bordet. Okay. Det her. I aftenshowet i aften vil du kunne se Søren Pilmark i en usandsynlig flot og velsiddende nysgård. Okay, må jeg høre farven? Hvad er farven? Hvad er det? Mørkeblå. Det er stålblå. Men det er en flot petroleumsaktig. Den er lækker. Tak, siger jeg bare. Der er sved under ærmerne. Jamen, det skaber mode for fremtiden. Og Asger, ser vi næppe. Du skal hjem og sove. Ja. Og Niels? Han skal til Falster. Velkommen tilbage til den anden time af De Sorte Spejder, denne mandag. Må jeg sige noget? Jeg ved godt, det er Ekstrabladets hjemmeside og så videre, ikke? Men omkring kl. 14, jeg ved ikke, om det var i nyhederne, er der blevet affyret nogle skud på Nørrebro. Det er der jo ikke så meget usædvanligt i, tilsyneladende i øjeblikket. Vel? Nej. Men det har så været lige op ad Rødmandsgade skole. Tæt på skolen har man da lige kørt forbi. Ja. Og op igennem soltaget lige fyret nogle skud af fra en eller anden bil. Ja. Muligvis en gaspistol, men nogle af ungerne... ifølge historien her, altså der er ikke nogen børn, der er blevet skudt eller på eller noget. Men det er bare... Der har man da så lige kørt forbi en skole og op igennem vejen der, gaden lige skulle skyde op i luften. Før man skulle ud og køre mod færdselsretningen på hvad en motorvej. Sker? Helt seriøst. Hvad fanden sker der? Det er jo tosser. Hold da kæft, nogle tosser, mand. Der ligger et meget stort område ude på noget, der hedder Amager, hvor der slet ikke er noget. Kunne man køre derud og skyde, så ville det være dejligt. Ja, og så skyde på sig selv. Det er en frisk start med det. Se, kan man ramme sig selv, kan det, så går man videre til nogle andre. Lige præcis. Men sørg for et centralt godt sted midt brystet. Ja, eller op igennem ganen eller et eller andet. Det ville da være en virkelig god idé. Lige sæt før man kører løbet i skolerne der. Bare lige at se, skal eller også måske endnu bedre spasser hovedet. Tænk, skal jeg køre det, der er måske endnu bedre, det du gør, det er, at du gør sådan, at du måske bare tænker, at du tager løbet ind i munden, og så tager du den lige lidt til højre, så er du sikker på, at du ikke dør. Men bare så du ligger lam resten af livet, og så kan du tænke over, hvor latterlig dum du var. Ja. Hvor hjerne lavt. Desværre kan du ikke tænke, for du har skudt hjernen, at der er ikke så meget ramme. Der er ikke så meget ramme. Se, om du kan ramme det. Be my guest. Men når det så jo også sagt, så vil jeg også lige give en stor hånd til de unge mennesker, og ikke mindst de unge menneskers forældre, som jo valgte at sætte ild i endnu en børnedaginstitution i Aarhus. Ja, det var Skovsnippen. Ja, det var den børnehave, hvor de børn fra den børnehave, der brændte sidste uge, skulle have været startet i dag. Nå, så brænder vi den af. Ja. For vi har ikke engang hjernen op til at finde en pistol, så vi vil da hellere finde nogle tændstikker. Så kun fordi vi er så utilpassede, og der er ikke nogen fritidstilbud til os. Så pisse sødt. Så bliver vi nødt til at sætte ild i noget. Så skide sødt, at vi er nødt til at brænde børnehave. Så kunne I så også tage ud på Amagerfællet og sætte ild i jer selv samtidig, yeah. Og så se ad, hvis det lykkes, tænde, så kan I gå ud og sætte ild i noget andet. Se, om man kan få det til at fænge, og så løb en tur derud, og så kom igen og brænde af. Der, hvor jeg bor, ikke? Ja. Det vil jeg så ikke sige nu, for så ved jeg ikke, om jeg bliver skudt på vej hjem. Forhåbentlig ikke da. Der i morges, eller i formiddags, da jeg var på vej ud, det var i hvert fald i et af frikvarterer. Ja. Der stod der en forholdsvis hertebred gut i en grå hættetrøje. Ja. Og på ryggen så stod der så hans navn, og så stod der også voksenforhandler på ryggen. Og det var så ude foran den her skole. Og så stod han ligesom og holdt øje med, alle ungerne var kommet ordentligt ind. Og han stod og gav dem håndene. Ja, håndene. Han stod og gav dem hånd. Dem, som kom, så havde de våget kiosken og købe smøger, eller hvad man nu gør, når man går... Ja, eller kanelbrød, ikke? Udhuler dem alt det der. Men så tænkte jeg bare... Forhandlede han? Jamen, hvad betyder det? Hvad er det for et fænomen egentlig? Det er vel nogen, der bare siger dag. Forhandler på de voksnes vegne. Vil du ind i skolen igen? Jamen, eller, også, hvis der er en eller anden... Har du nogen gevær? Nej, jeg tror slet ikke, det var... Men jeg tror, det er sådan en troubleshooter. Det er en, som hvis der er et eller andet ballade, nogen siger, dreng, hvad er problemet? Skal vi lige tage den? Jeg har voksen her. Ja. Det synes jeg, det lyder som en god idé, ja, men også en lidt hårdt arbejde. Uden at vide, hvad det er, rigtigt. Hvis der er nogen, der ved, hvad det er, ja. Så må man godt lige sende sådan en sms. Det var bare lyd, hvor meget... Sandheden skal heller ikke skjules, at vi kunne godt bruge en voksenforhandler her en gang med, ja. Over for vores arbejdsgiver. Ja. I anden time af det her program har vi jo ikke desværre besøg længere af Ørken Sønder. Studiet henligger lidt som en slagmark, skal jeg ikke være nogen hemmelighed. Der ser sgu ikke rart ud herinde. Men det er i dag, den 20. oktober, ja. At... Men fra den kære leders side, eller i hvert fald fra Nordkorea, et land, som vi er jo venskabsforening med. Ja, det er Sortsbergs venskabsland. Det kan man sige. Vi har to lande. Det ene er Nordkorea, og det andet er... Cuba. Ja, og vi har jo... Og så Thailand lidt. Valgt at sende... Men det er mere Pattaya. Og der har vi valgt at sende... Og det er for kældens skyld, ikke? Ja, jo, lige præcis. Der har vi så valgt at sende Thomas, vores journalistpartikant, til hovedstaden... Pyongyang. Pyongyang. Hvor Thomas nu står. Og Thomas... Ja. Det er i dag, der er nogle lytter, der har skrevet, hvordan kan det være, at vi har kunnet se Thomas på vores webcam inde i studiet i dag? Der kan jeg sige, det har naturligvis intet på sig. Thomas er i Nordkorea. Ja, og det her, det er båndet. Ja. Thomas, eller, i altså, dag... De webcamet er båndet. Det er sådan, at det nordkoreanske regering har bedt dansk diplomater og repræsentationer i udlandet om, at de skal indstille alt rejseaktivitet og afvente en større meddelelse fra der, hvor du befinder dig, nemlig Nordkorea i dag. Mm. Og rygterne siger, at det kan være to ting. Det er, at den 66-årige, den kære leder Kim Jong-il, han står frem for første gang i, jeg tror, det er et halvt år. Eller siden august. Eller, okay, ja, det er så på måden at bare, ikke? Eller at det er noget med opblødning i forhold til Nordkorea og Sydkoreas forhold med hinanden. Men lad mig lige starte med at sige, fordi nu hørte jeg med over satellitten om alle de problemer, der er i Danmark, at det er dejligt at være i et land, hvor alt fungerer. Mm. Hvor ingenting er i uorden. Men der er endnu ikke kommet nogen meddelelser frem, men vi står alle, jeg tror, vi er vel omkring 150.000 mennesker foran Kim Il-sung Universitetet. Og vi venter i spænding på, at der skal ske et eller andet. Hvad er det, vi hører i baggrunden nu? Det, I kan høre i baggrunden, er det fine, fine børnekor. Folket Sønder, Saivon, Kumgang Sam, som de hedder. Ja. Og de står... Og hvad har de på? Jamen, vi er alle klædt meget identisk. Nogle i medium, andre i small. Ja. Og så mig i stram large. Ja. Og vi venter i spænding, ja. På, hvad der måske skal ske her i Pyongyang. Hvad er det, der skal ske? Ja, det venter de jo i spænding på. Fordi der er jo også et rygte, der siger, at... Og nu kommer den sjove joke, jeg fortalte til frokost. At den udmelding, det også kunne være, det er, at Nordkorea simpelthen har tænkt sig at købe de danske IC4-tog. Ja, jamen, det kunne meget vel være det, der skal ske. Fordi det er jo sådan, at det er en god vilje. Ja, tak skal du have. I Pyongyang kører alt ligesom i andre store byer, så der er biler, busser og sporvogne. Ja. Kommer ikke også, der kommer IC4-toget på et tidspunkt i løbet af kort tid, ligesom i Danmark. Ja. Selvfølgelig gør der det. Men ellers... Ja, hvad så ellers, Thomas, egentlig? Ja, måske jeg er lidt febrilsk, men der er rigtig mange mennesker, og jeg er bange for at gøre noget forkert. Ja, det kan jeg da godt forstå. Jeg er mega febrilsk. Ja, ja. Og, vil du gøre det godt? Jo, tak. Tak. Nej, men Thomas, prøv at nu holder Anders og jeg lige i mund et minut, og så giv den der gas. Ja, kom. Jo, men vi har jo været allerede fra morgenen af. Man blev vækket meget, meget tidligt, og det er ikke noget, man selv har indflydelse på. Der er telefonvækning. Jeg tror, jeg var op klokken 8 i morges. Det må have været klokken 3 dansk tid. Og så er der lidt dejlig morgenmad, og man får pudset knapperne og får dem knappe og bliver friseret. Og så er det ellers en dejlig planlagt tur rundt i Pyongyang. Vi har set lidt af hvert. Vi har haft mulighed for, eller vi skulle ud og købe nogle souvenirs. Jeg har købt nogle postkort med Kim Jong-il, den kære leder. Jeg har købt nogle DVD'er med parader fra folkets her. Og det har det hele taget været en dejlig tur rundt i Pyongyang i dag. Og nu står vi så foran Kim Il-sung, den store leder, universitetet. Og vi venter, og nationalmelodien kører, og flagene vejer højt over pladsen. Skal de der drenge ikke synge igen snart? Drengene skal synge. Jeg tror faktisk, de ligger an til det lige i dette sekund. Jamen, der er jo også en toastmaster, kan jeg høre, ikke? Der siger noget. Ja. Ja. Kan man, kan du lige... Kan I høre det? Ja. Ja. Det er flot, drenge, kunne man sige. Men det må man selvfølgelig ikke, at de står et stykke væk, så jeg kan ikke rigtig tale til dem. Nej, men det er også fint. Men det kan være, at vi skal vende tilbage, når der sker noget. Ja, det tror jeg er en god idé, inden jeg får sagt alt for meget. Ja, ja, lige præcis. Thomas, tusind tak. Er der en kaffe latte? Ja, den skal vi lige snakke om, når jeg kommer hjem. Ja. Okay. Om et øjeblik, så åbner vi ikke noget som helst. Vi åbner tre breve. CBS Mailbag. CBS Mailbag. Vi har fået tre breve, imens vi har været i efterårsferie. Og det er ikke bare tre breve, det er tre dejlige breve. Velkommen til den anden time af De Sorte Spejder. Ja. Hvad hørte vi her, Jens? Næste del, Martha. Og med Ben Harper. Ja, da. Et nord, der hedder Good Luck. Jeg er lige ved at finde noget musik til om lidt. Skal vi høre den her? Fordi, jeg vil også lige sige, det der nummer, Spider-Robot, det er jo Spider-Robot, der har remixet noget Lampshade okay. med en, der hedder Iben Foss, som er den danske Bjørk. Og jeg tror ikke, man vil være den danske Bjørk, man tror bare, man vil være Iben. Ja, men vil du helst høre det her om lidt? Ja, de har jo stået på min coverjakke engang. Den version, eller den her? Tag den sidste. Den sidste? Ja. Det er Cola Shakers udgave af Deep Purple's Hush modtaget. Vi har været væk en uge på det, der hedder God Gammeldags Efterårsferie. Og det er jo rigtigt nok, man hyber jo ikke kartoflerne. Man tager dem jo op i efterårsferien. Det ved vi godt. Men vi har da hyppet vores egne kartofler, som man siger. Som man siger. Hvis du forstår. Det er den lille frækker. Det gode ved at have været væk... Det er, man kommer tilbage, og så er en stueslag fyldt med dejlig post. Mega meget post. Ja. Ikke bare post, Anders Lund Madsen. Breve? Par? Næ. Sebastian Mølgaard i Holstebro. Ja. Har skrevet, kære Anders og Anders og resten af holdet. Efter at fulgt jeg trofast på P3 de sidste par år, må jeg blankt erkende, at sidste sæson var toppen af, hvad I tid hidtil har præsteret. Ja. Jeg har spændt fuldt opstarten på jeres nye sæson her i 2008. Jeg må da sige, at jeg har bemærket visse mangler i den nye sæson. Men jeg hidtil ikke kunne komme på, hvad det var. Men så slog det mig pludselig. Poletbolcher! Ja. Jeg har nu støvsuget landet og fundet de formentlig sidste poletbolcher i verden. Med tak for et kanonprogram overlader jeg dem hermed i jeres varetægt, og håber, at I og resten af holdet bag De Sorte Spejdere vil få glæde af pakkens indhold. Er det ovenpå der? Står der en kasse. Den er simpelthen for stor til, at jeg gider bære den herned. Den er for tung. Ja. Hvor der måske ligger 200... Stedet mellem 200 og 300 poser poletbolcher. Det er ikke rigtigt. Snak om at få tynd mave, en lind afføring på redaktionen de næste par uger. Men Sebastian, du er et smukt og dejligt menneske. Og det er alle de andre, der også har sendt os poletbolcher. Ja. Og vi arbejder så hårdt på, at vi sender t-shirts til dem, der selvfølgelig sender også bolcher osv. Men Sebastian her, han kan godt regne med, at der er noget på vej. Så lige fredagen inden efterårsferien, ja. Der står jeg og nyder en cigaret ude foran DR. Byen. Ja. Så kommer der to drenge kørende på BMX, og de er i starten af 30'erne, så jeg tænker... skal jeg til at gå? Der er noget galt, ikke? Jo. Og så kører de lidt, så hey, bremser de så. Forop på forhjulet, laver et eller andet flipkick 88 shit. Hvad det nu hedder på, jeg ved ikke, hvad det hedder. Hey, det brænder alt, mand. Hvad sker der, altså? For det her. Så var det to unge herrer, der kommer på, eller ældre herrer på BMX, som så siger... På det her, vi har noget, vi godt vil give dig. Og så tænker jeg, nå, det lyder sgu meget fedt. Yeah. Ja, det er også til Anders. Vi er bare ikke så vilde med Volvo. Og så tænker jeg, okay, det er jeg heller. Det er jo det, jeg er der. Men, eller, så kommer vi ind til en snak. Så har de nu været lidt en kuvert til herre Breinholt. Vi kan ikke lide Volvo. Med venlig hilsen de to, som på BMX, som holder af jer. Nede i ligger der så en tegneserie, de har lavet. Altså, ja, og den er selvfølgelig svær at gengive i radioen. Vi scanner den og lægger den op på vores hjemmeside. Men du kan lige prøve at fortælle historien, som du opfatter den, når du læser den, Lars. Ja, det er svært. Nu får jeg den jo lige i hånden nu, som man siger. En ung mand kommer gående hen ad gaden. Der sidder en mand på en bænk. Det er mere det, de siger. Så er der nogen, der har set vores tre frimærker? De var rigtig gode. Så siger jeg, hvad er der blevet de tre flasker snaps? Du må ikke ryge på Bornholmerbåden, og ja, så slutter jeg den. Jeg ringer til Bornholmerbåden. Der må du ikke ryge. Der må du ikke ryge. Vi scanner den og lægger den op, og jeg ved ikke, hvad de kalder sig. Det er Lemming XTC. Og ved du hvad, Lemming XTC, de skal have publiceret deres på vores hjemmeside. Hvor er den fed? Den er fantastisk. Nå. Funkus, siger han også, spørgsmålstegn. Så kommer der nu, og nu holder du fast. Jeg holder fast. Kan du huske sidste år især? Der fik vi ofte et brev fra en lytter, der hed Chris. Ja, Chris fra Varde. Lige præcis. Da jeg så går ud og tjekker fedtefadet, dueslaget derude, så ligger der et brev, hvor der står Chris. Altså, så for det første er der... Han har så valgt ikke at købe to frimærker af 6 kroner, eller meget det er. Det koster at sende et rigtigt brev i dag. Han har købt 25 milliarder frimærker og sat på, ikke? Af 25 øre stykket. Og han har jo sendt det til DR, De Sorte Spejdere, Emil Holms kanal 20-09-99 København C. Det er fine, fascinable nye postnummer. Bagpå står der Chris fra Horsens. Nej, hvad? Upsan. Ja, der er der vist en, der er flyttet. Så kommer Henning, vores tekniker, med et polet polcherpose. Tak, Henning. Er det ikke rigtigt, der er cirka 300 poser, Henning? Er det noget, Thomas er Henning? Thomas har da ikke hentet... Thomas har sgu da ikke hentet en skid. Han er der i Nordkorea, din idiot. Ej, det var da sjovt. Eller, nej, det, undskyld, det mente jeg ikke. Det er dem, der skyder dig, idioter. Nå, indeni, Chris fra Varde, som nu er flyttet til Horsens, kan jeg forstå, er jo en mand, der ofte sender os udklip fra de lokale aviser. Ja. Og... normalt, det er altid godt. Normalt skriver Chris et lille brev, hvor han så skriver, hej, hej, hvordan går det, så videre, ikke? Også lidt betragtning om programmets kvalitet. Han, ja, lige præcis. Mm. Men i denne gang har han bare skrevet, hej spejder. Lidt, men godt. Fra Horsens venlig hilsen, Chris, sendt den 8. oktober. Det er sådan her, det er sendt. Så indeni er der så udklædt for de lokale aviser. Jamen, Christo. Og så har han sat en lille post-it note på, og så har han sendt en annonce med Line Baun Danielsen. Så har han sendt på sin nye... så har han skrevet på sin post-it note, nyt job til Line. Og så er det en annonce for... Oplev de store stjerner en gigantisk sports- og musikfest. Forum Horsens den 17. januar 2009. Uddeling af 10 store lokale idrætspriser, præsenteret af konferencier Line Baun Danielsen. Oplev blandt andet Andrew Strong. Og det er så i Super Forum Horsens. Det glæder jeg mig til. Så har han også været vidtig på dine vegne, Anders. Det er en annonce for noget, jeg ikke ved, hvad er. Men så ser man forudbetalt indlånsrente på helt op til 6%. Hvorfor vente? Så er der to mænd i jakkesæt. Og det er sådan lidt... Så den ene, han står fuldstændig lækker og uden skæg i hovedet og sådan noget, og kort hår. Mm. Så er det den samme mand afbildet ved siden af, hvor han har langt hår og langt skæg. Sådan som om, så er der gået lang tid, fordi han har ventet for lang tid med at hoppe på et eller andet lån, ikke? Ja. Hvorfor vente? Og så er Chris lavet en pil. Det er skidegod rart, det her. og så har han så skrevet, hvad laver Anders her? Og så mener han så, det er dig. Men den scanner vi altså også lige at lægge op på hjemmesiden. Ja, og Mikkel, vores webmand, står hernede nu. Den er også sjov. Står klar til at scanne. Men så den sidste. Jeg skal love for, at Chris er flyttet til Horsens. Ja, er du sindssygt, for det er for Horsens-posten. Det er Marete, der skriver, at hun er mor til en dreng på 6 år. Og den anden aften, da vi lå i hans seng, og jeg læste godnathistorie for ham, opdagede jeg, at han lå og hæv i sin tissemand og grinede. Da jeg spurgte, hvad han lavede, svarede han, at han gjorde tissemanden hård. Jeg blev fuldstændig befippet og skyndte mig at læse færdig og sige godnat, og anede virkelig ikke, hvordan jeg skulle takle situationen. Er det noget, hun har skrevet til en avis? Det er i Sex- og Samlivsbrevkassen i Horsens Posten. Okay, ja, ja. Er det normalt i den alder at gøre sådan? Jeg har jo aldrig rørt ved mig selv på den måde tidligere, og jeg er virkelig bange for, at der er noget galt med ham. Kan du hjælpe mig, hvordan jeg skal håndtere dette store problem? Spørger hun så lægen, som jo så har Sex- og Samlivsbrevkassen i Horsens Posten. Og hvad siger lægen fra Sex- og Samlivsbrevkassen? Ja, men hun skriver så, hej Merete. Og det starter, det er det, der er sjove. Det er ikke så meget det med knægten der, det er mere starten her. som lægen eller samlivsekspert. Hej Merete. Sikke en frisk lille gut, du har i huset. du er bestemt ikke den eneste forælder, der tænker så gul og grøn over børn, der har opdaget den rare fornemmelse. For hvordan skal man håndtere det? Han vil bare sige, at det er helt naturligt, og så videre. Og Ja, skriver lægen. Der er, så er der ikke noget galt med den lille gut. Nej. Det der er bare lidt sjovt, det er, sikke en frisk lille gut, du har i huset. Og det er nemlig den måde, man skal se det på. Lige præcis. Sådan der. Det tak, Chris fra Horsens. Ja, og tak til de andre også, der har sendt breve og post til os. Vi kan også godt lide at få rigtig post. Og ja, det skal jeg også sende til DR, Attention, de sorte spejdere, Emil Holms kanal 20.09.99 København C. Ja. Det er et stykke musik, ikke? Og det er så Cooler Shaker. Ja, tak. Og derefter, så har vi et hængeparti fra i sidste uge. Åh ja. Bubber og BS i felten. Checker, og nummeret hush, hedder Hush. Der er intet nyt fra, jeg kigger lige ud på filosofen. Er der noget nyt fra Nordkorea? Har vi stadig forbindelse til Nordkorea? Der er forbindelse med... Hallo? Nej, Thomas? Thomas, er du der, Thomas? Tom? Thomas? Nå. Tom? Øjeblik. Nå. Nej. Det lader ikke til det. Men han er sikkert lige ude og få sig en kaffe latte. Men der er jo heller ikke noget nyt, kan man sige. Nej, spændende. Så havde vi hørt noget, naturligvis. Det er jo sådan, vi bryder ind i musikken, hvis der kommer nyt. Naturligvis. I onsdags. Ja. På TV2. På TV2. Der var det andet program af Bubber og BS i trøjen. Produceret af Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste. Ja, tak. Jeg kan sige, hvis Forsvaret ligger inde med 100.000 kroner, som de godt vil have god omtale for i radioen. Så kan vi godt gøre det også for mindre, vil jeg sige. Så er adressen Emil Holms kanal, Attention, de sorte spejdere. Ja. Det er byen alt det der 0991 København C. Fordi vi har ytret ønske om, at vi godt kunne tænke sig at sende fra Afghanistan. Og ja, det er helt fair and square. Og det skal ikke og hvor mange gange skal vi sige det i radioen, før at der er nogen fra Forsvarets Oplysningstjeneste, der ringer herind og siger, mener I det? Ja. Så gør vi det. Ja. Fordi hvad er det, dem i Afghanistan ikke må høre fra os? Ja, lige præcis. Altså, jeg kan ikke forestille mig, at vi kan sige noget, der er værre end det, Bubber siger. Nej. Også fordi, har jeg forsvarsvilje? Det tror jeg nok, jeg har. Har du forsvarsvilje? Det tror jeg nok, du har. Yep. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men... Det er, at du gerne vil stå op for dit land og forsvare det. Ja. Har du nogensinde pisset på et flag i Dannebrog? Nej. Heller ikke. Jeg var i civilforsvaret. Jeg var så kasseret på det almindelige fysiske indtryk. Ja. Forsvarsviljen. Det hele startede for nogle år tilbage, da de sorte spejdere, det er det program, du lytter til nu, kan jeg lytte her på P3, sendte direkte søndag morgen. Ja. Der fandt vi ud af, at Bubber og BS, de var i et eller andet sted. Jeg kan sgu ikke huske, hvor fanden de var. De var i Afrika. Ja, de var nemlig. De var ude et sted. Og, Bubber græd. Ja, meget. BS var Bubber. Hård. Bubber. Bubber. Og, Bubber. Ja, det ligger dernede. Bubber og BS. Nå, den der. Okay, godt. Ja, så. 24 minutters klip. Det er der også noget. Det lå der lige før, Henning. Det låner det, som nu sker. Det der undskyld, der sker, kan jeg lytte. Det er bare, at... For, hvad der ligger i vores arkiv, ja, samtidig med, at han holder en sætning. Ja, ja. Så har vi fundet det rigtige klip, ja, og nu kan vi tale videre. Lige Anders, præcis. Tilbage til dig. Det, der så sker, hverken hvad der ved, det er, at det er nu tredje sæson, der kører, hvor Bubber og BS er ude og lave noget sammen. Ja, jeg kan sige, det startede faktisk først langt tidligere ved, at vi havde jo hende der, den anden ude og, med Bubber. Anestesi. Anja Stensen, hun var den sidste, og så har der også været hende... Nå, Signe. Men det har vi da aldrig brugt i radioen, ikke? Nej, det er bare for at sige, hvor nå, ja, BS startede før, ikke? Og der var også hende der, som, hvor de så holdt op lige efter et program over i Canada, fordi at, at der skete noget, vi aldrig helt fik opklaret, men så kostede det 1,5 millioner at få fløjet ny en ud. Det var der, hvor Stensen kom ind i stedet for... Det var det TV-lægen jo. Det var jo der, hvor Reimer han... Nej, ja. Nå, det var muren, eller kulden. Nej, jeg tænker mere på, hvad hedder hun hende nu? Der var i det der, den store mission... Man Puk tog Elgård. I rum. Puk Elgård var jo med i Puk og Bubber, eller Puk og BS. Men det kunne, og det gik galt ude i ødemarken. Og Puk skulle hjem, og en anden en skulle ud. Kan du huske det? Nej. Fantastisk historie. Og det kostede jo TV2. Det er jo det, der er grunden til hele TV2's finansielle problem lige nu. Det var at få Puk fragtet hjem dengang. Ja. Fordi der blev taget nogle... Det er sådan noget, det skulle, du kender godt, at man skal bruge nogle penge. Det ved jeg, du ved. Ja. Så tager man de der hurtige forbrugslån med noget 18-80 nominel procent i rente, ikke? Ja. Og så hænger man på den nu. Det er den, der sviger nu, fordi de skulle have hende hjem, og så skulle de have Stensi ud, og det skulle være Mette Wunds. Og BS, han var sur. Jeg tror også godt, jeg kan sige, at BS, der er lagt i ovnen. Det er helt klassisk, det her. Hvis du har lyttet med til programmet før, også sidste år, her om eftermiddagen, da Bubber og BS så var i Vildmarken, så vil du kunne huske de her klip. Ja. Altså, det er ikke de gamle nu, det er de nye klip. Det her er et hængeparti fra i onsdags, fordi vi ikke sendte i onsdags. Vi var på ferie. Det er Bubber BS i trøjen. Det er Bubber BS i militæret. Sindssygt. Tak. Prøv at høre. Det er det bedste remix, det er faktisk meget. Vi nogensinde har lavet. Og det er det, der er en helt ny genre, der hedder remix ad hoc. Altså, hvor man remixer As It Turns Out. Længere. Man skal se det. Det er på onsdag, hvor de skal ud og brænde nogle flere penge af. På Hvidbjørnen den her gang. Det er på onsdag klokken hvad? 20.40. 20.40. Det er primetime. Det er 20.00. Ja, 20.00. Og det vil sige, det er forsvars oplysnings- og velfærdsdirektør. Vi skal i gang med noget helt andet nu. Har vi ikke et hængeparti til, egentlig? Nej. Sandhedens team? Ja, det når vi da ikke, fordi vi skal jo... Det er da også rigtigt. Tillidsbingo, en eksplosivt voksende quiz-fænomens. Gaderne ligger øde. Vi skal nu spille for første gang efter efterårsferien. En række, siden en hele pladen fuld. Man vinder jo en t-shirt fra De Sorte Spejders t-shirts. Skab, kan man Arsenal. Sige. Arsenal. Vi har den liggende her, produceret til lejligheden. Og hvis man vil være med, jamen, så skal man lave en plade. 15 tal mellem 1 og 90, begge tal, inklusiv plus 112. Og så skal man sætte sig til at vente. Når man så mener, man har bingo, så ringer man ind på, hvad for et nummer, Anders Breinholt? 70 20 20 20. Og når man så er igennem, så siger man, hvad, Anders Breinholt? Nej, man siger tillidsbingo. Og jeg vil sige, det eneste, der er usædvanligt ved tillidsbingo i dag, ja, frem for hvordan det normalt er, det er, at vi kan godt risikere, at Thomas, vores journalistpraktikant, når han går ind over, som er ude i Nordkorea, han, hvis der er nyt, så kommer han igennem. Ja. Vi når også faktisk kun at spille pladen fuld i dag. Det er rigtigt, det kan jeg da også godt se. Det vil gøre. 70 gange 20. Og hvem kan vi takke det for? Lige præcis. 73 gange 20. Niels Christian Meyer. Skal jeg tage og springe ud i det med et tal? Ja, i dag siger tændespringet, som det er alle fastende, men kan man gemme det? Er det alle med fastende telefon, eller kan alle ringe, Anders? Alle kan ringe. Alle kan ringe. Vi har ikke spillet en helt uge, vel? Og det, man skal huske på, det er, at man jo altså betaler almindelig telefontakst plus 1 milliard kroner. Lige præcis. Første nummer i dag er nummer 74. Så nummer 20. Nummer 20? Og nummer 23. Hallo? Ja. Nej. Hallo? Ja? Jamen, glad. Jamen. Glad og forventningsfuld, men alligevel desværre. Ja, okay. Og se mig, jeg ligger på. Ja, du ringede for Brande, og din telefon står en. Det hedder Lisbeths navn. Okay, men fint nok. Sådan er det. Tager du den næste? Ja. Nummer 14? 14. Nummer 14. Og nummer 21. Nummer 50. 50. Ørkens Sønder, nummer 24. Hallo? Tillidsbingo. Ah, hvor er det smukt. Ikke mindst også fordi, at det er nærmest det er som at være på månen. Hvem eller, er det, vi taler med? Det er Kristen. Kristen? Ja, tak. Er du Kristen? Kristen, velkommen til programmet, og tillykke. Du har vundet en og muligvis flere De Sorte Spejder t-shirts. Ja, tak da. Tillykke, og Kristen, må jeg spørge, hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Frederiksværk. Og Christen, må jeg spørge dig om noget andet? Ja. Hvordan var det at have en bank i Korsbæk? Ej, okay, nu står vi. Hvilke andre vidigheder, Christen, ud af de to, vi lige har sagt, hører du ellers om dit navn? Ja, ikke så mange. Matador var ny, ikke? Siger du alt fuld af håb. Helt glad, som om. Christen, jeg vil godt undskylde på vores vegne. Må jeg stille det næste spørgsmål? Ja. Christen, hvad laver du til daglig? Jeg er skovarbejder. Hopsan, så tror jeg, vi bare siger pænt her. Ja. Ej, men det var alt det, vi sagde med Christen. Det var for sjovt. Det, navn, det, var, det er ikke morsomt. Hvis du er skovarbejder, så ved vi, at så er der ingen grund til at blive uvenner med dig. Så spiser du Sjulstad, og så vil jeg da sige i den forbindelse tak til Sjulstad. Og brød er dejligt surt dej. Og så står du der med en skormandsskjorte, Christen, der er godt åben, og lidt olie fra motorsaven. Anders smurt ind på dit glatte bryst, og din store overarme i en lidt for tynd Iceman t-shirt, lidt for stram t-shirt. Er det rigtigt? Nej, det er det ikke. Det er det nemlig ikke. Pisse, Christen. Hvad er det, gør dejligt job at være skovarbejder? Det er fantastisk. Hvilken skov er du pt. I gang med at skove i? Ja, det er sådan en privat grund. Nå, du går ind til folk. Simpelthen. Er det en privat grundejer, der har bedt om dit tilstedeværelse, eller er det bare sådan en adspredelse? Det er sådan set en privat grundejer og noget kommunesamarbejde og sådan lidt forskelligt. Glimmerne. Hvad fælder du i øjeblikket? Jamen, det har været sådan lidt fyrretræ og lidt e og sådan noget. Har du været i gang med saven, eller er det mere sådan noget klipning? Det er mest været flisåkning i dag. Åh, sandt. Og det flis, som du er med til at lave, Christen, hvor ryger det ud henne? Det laver man flis, tror jeg. Nej, undskyld. Nej, Christen. Undskyld på Anders Lund Madsens vegne. Undskyld. Hvor ryger det flis hen? Jamen, det... Det røg i hvert fald ikke på Midtfynsfestivalen de sidste år. Nej, hold op. Undskyld. Ej, undskyld. Det er så dumt. Christen, er der, når man laver flis, er det så, hvad er så sjovest at stoppe i maskinen? Er det fyre eller e, eller er det ligegyldigt? Det er sådan set alt andet end træ. Men, Christen, må jeg spørge om noget? Jeg ved godt, at vi starter samtalen lidt tavligt, men du virker bare lidt umiddelbart lidt fraværende, og så tænker jeg, der er ikke en, du er ikke i gang med en af skovmaskinerne BT. Det er bare mere... Ej, så vil der være larm, Anders. Nej, jeg er bare generelt fraværende. Og du arbejder med store motorsave og motoriserede maskiner, Christen. Og det er jeg meget glad for at vide, Christen. Men jeg spørger dig om noget helt andet. Oh. Ja, tak. Bor du i Frederiksværk? Nej. Nå, hvor bor du så henne? Jeg bor i noget, der hedder Store Hævelse. I selve Store Hævelse? Nej, lidt udenfor. Og hvad hedder det så? Det hedder adresse. Nej, det hedder også Store Hævelse, selvom det er lidt udenfor. Ja, det er bare ikke centrum, Anders. Hvor ligger Store Hævelse tæt på hvilken større dansk købstad? Ja, Frederikssund, hvis du kan kalde det for en købstad. Jo, det skulle jeg nok. Det er 3600 Frederikssund, det er ok. Er der på husstanden andre tilmeldt? Ja. Ah, glimrende. Og hvem? Hvem er det? Jamen, det er min kæreste. Oh. Ej, og hvad hedder hun? Han den. Hun hedder Janni. Janni. Ja. Er det med IE eller bare I eller Y? Det er med I i hvert fald. Ej, jeg vil sige, at Christen har allerede nu på forhånd sagt, at han hele tiden er det fraværende. Så er det ok. Ah, det er Janni sgu nok klar over. Ja, ja. Men, og hvor længe har I boet sammen? Jamen, det har vi her i lidt over et års tid. Mm. Nå, tillykke. Ja, tak. Og er der ikke kommet småfolk til? Nej. Nej, det var et definitivt nej. Og Christen, hvor gammel er du, må jeg spørge om det? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg er lige fyldt 22. Nå, så er der jo tid nok også, man siger, ikke? Er det hende, der flyttede ind til dig, eller dig, der flyttede ind til hende, eller har I købt noget sammen? Jamen, det var mig, der købte huset, så var hun ligesom på SU, og så... Så ville hun lige... Lidt. Så ville hun lige pludselig godt være kærester. Hvad laver Janni på sin SU? Ikke meget. Hun går på sådan noget design-skole. Yeah, right. Jamen, det gør... Det er noget big design i hvert fald. Det ligger inde i København. Det er noget designteknolog, hedder det. Det lyder ikke noget. Åh, jeg ser mig. Hey. Ja, jeg tager til København. Så tager jeg lige, og kan jeg skære lidt kartofler og appelsin over, og prøve ned noget maling og så op på noget stof, så er jeg det designer. Teknolog. Ja. Ja, og jeg skal have et netkort af dig, Christen. Christen, når du så kommer hjem i aften, ikke? Ja. Er Janni så derhjemme? Ja. Godt. Og hvad skal I så lave? Hvad laver I på en gennemsnit almindelig aften i løbet af mandag. Det er jo mandag, skal vi sige her. Jamen, jeg skal nok... jamen, det starter jo med, at jeg tænder op, og så laver hun mad jo, og så... Bor I i leje forsøgscenter? Tænder op? Nej, vi bor i sommerhus. Ah, nå. Så det er opvarmet per brænd? Det er ikke alle sammen vel? Nej, det er ikke rød, vi ikke kan. Det er faktisk rigtigt. Det er jo færre, jo bedre. men Christen, hvad er det? Er det opvarmet udelukkende af brændeovn? Ja, el er dyrt. Ja, det er ja, man kan sige. Og du har nemt ved at få brænden, så der... Jeg tror ikke, at Christen han må tage noget med hjem. Christen, du fyrer op, hun laver mad. Og hvad plejer jeg? Hvad kunne Janni lave sådan på en mandag aften af mad? Mm-hmm. Jamen, hun har lige bagt rugbrød nu her, så skal nok, vi skal nok have noget kartoffelsalat. Kartoffelmos hedder det med noget rødfrugter i, og så noget bacon og noget asparges omkring, tror jeg. Og så skal vi nok have noget hjemmebagt focacciabrød til. Ah, hvor er det smukt. Det er jo ikke bare en mandags, men det er jo en herskabelig middag. Nej, det er fint. Ja. Nej, det er ikke bare fint. Nej, det er rigtigt. Det lyder lækkert. Det er fantastisk, det der. Mm. Ja. Ja, der er du skudt, ja. Der er du skudt på, at du går ind. Nå, ja, okay. Jeg plejer at spise guld, men i dag, der kunne hun så kun lave det andet. Christen, kære ven, du har vundet en t-shirt, og det samme har Janni. Ja, hvis Janni vil have, tror du, Janni vil have en? Ja, det tror jeg da gerne. Ved du hvad, så skal hun have, i den grad have en. Ja, og du skal sende os en e-post på satansøgn@dr.dk. Og i emnefeltet skal du være sød at skrive... Landcruiser. Hey, sådan en har jeg jo. Ja, det er den, du sidder i nu, ikke? Nej. Nå. Men sidder du i en bil? Der er nogen, der er mere end en bil. Nå, se også, at vi spiser guld til aften og har to biler. En Landcruiser er jo en dejlig bil, men hvad, du sidder i en anden bil nu måske? Ja, jeg sidder i min firmabil. Nå, kan vi så lige høre blinklyset en gang? Kunne høre det, ja. Jeg starter lige i svin. Åh, det er med mellemgas. Ah, okay, det der, det er ikke bare. Det ved jeg godt, hvad er, og jeg vil gerne gætte først. Ja. Ja. Det er men skal ikke... vi ikke have blinklyset, Anders? Nå jo. Sætter du lige blinklyset til? Ja. Ja. Kræver det. Ja, tak. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg vil også gætte det. Du først, Anders. Ja, det er ikke en Mercedes Unimog, men det er den der Unimog man laver nu. Jeg gætter på en Hanomag. Nej. Pis. Hvad er det? Hvad sagde du? Hvad er det? Hvad er det så? Det er en Fiat Pasteur Uido. Ducato eller sådan noget? Nej, det hedder en Iveco. Åh. Hvor er det ærgerligt. Christen, kan du give Janni en stor krammer, når du kommer hjem, ja. Og så sender du den der e-mail der, og så kan jeg ikke, kan jeg ikke sende et brev i stedet for, at jeg stoler ikke rigtigt på det der? Jo, du er så velkommen til at sende et brev. I den grad sende brev, men til, ellers... Til De Sorte Spejdere, Emil Holms, Kanal 20, 0999, København C. Og hvis du glemmer, hvis du glemmer noget af det der, så hvis du skriver DR-byen, så skal vi have fundet noget i handskerummet. Jamen, jeg kan ikke lige finde noget at skrive med. Nej, men Christen, slap af. Tag det roligt. Jeg har dit telefonnummer her. Ja. Det siger tak, da. Og så det nummer, du ringer fra nu. Ja. Det ringer vi op til dig om lidt på, og så får vi din adresse. Er det ikke meget nemmere? Stille og roligt. Men mindre du stadig ikke stoler på denne tur, så skal du sende det brev. Det skal du da. Nej, det kommer an på, om der ringer. Det gør kry. Det kan du, hende kan du stole på. Nå, men det er godt. Ja. Ha' en god dag, Christen. Jamen, lige måde. Det var en udsøgt fornøjelse. Ja, og pas på dig selv. Kan I ikke næste gang I ser ham der Felix Schmidt, kan I så ikke give mig lammer? Jo, men det gør vi altid. Hvorfor? Siger. Han ligner pis. Det, manden er ret. Men nu, det ved jeg altså ikke, hvad jeg skal sige til. Jamen, nå, så ligner han der pis. Men jamen, jamen, det gør vi. Det er sgu da det, vi gør, Christen. Kan du have en kom godt hjem? Ja. Jamen, så siger jeg tak. Tak selv. Prøv at en fantastisk samtale. Christen har været helt rolig. Hele samtalen. Jeg stopper lige her. Helt rolig. Hele samtalen igennem. Og så lige til sidst. Og så hisser han så, at han ligner pis. Og så, jamen, det gør vi, Christen. Kan du have godt? Ja. Helt blid. Men det var det. Det var den vrede, han havde. Det er nyt fra Snow Patrol. Åh, oh, fedt. Take Back the City. Jeg har ikke hørt den før. Vi hører den nu. Ja, vi når desværre ikke mere af det her nummer. Det er et band, som jeg holder umanerligt meget af. Eller det gør vi jo sådan set begge to. Ja, det gør vi. Snow Patrol. Snepatruljen. Så kommer med et nyt album den 27. oktober. Og det her nummer hedder Take Back the City. Det kan jeg godt love. Det spiller vi meget mere af i løbet af ugen. Vi siger tak for i dag, og det gør vi... Teknisk set havde du ret, viser sig med hensyn til dit bilgas før, fordi en Iveco og en den, der du sagde... Altså man? Ja, er faktisk den samme bil, bare for to forskellige producenter. Altså den gamle Unimog eller noget? Ja, altså det er bare en sms-lytter, og vi har de klogeste lytter i Danmark, så jeg kan ikke afvise, at det faktisk er et korrekt indvending. Så har du teknisk set vundet. Ja, men det var Unimog. Ja, det er faktisk rigtigt. Men ikke? Vores hjemmeside, det er det gode skal også spare et op, hvis du kunne tænke dig at downloade vores podcast. Den er klar en klokken 18, og så er vi tilbage igen i morgen, når klokken og er... Og det er Thomas også, for vi nåede jo ikke at høre nyheden, så vi har lavet ham blive der til i morgen. Jeg ved ikke helt, hvor han skal sove, men det er jeg sikker på, at de nordkoreanske værter tager højde for. Der er der vel et koldt og lidt lækkert kælderrum. Jeg tror, der er dejlige hoteller også i Pyongyang. Køter, klar efter P3-nyheder med Louise Hededam og sporten. Kommer her, klokken er 16. Moin.